زلک درد پاس ویلو مین یم بس لکا اوش کپلی مو مین یم بس لکا اوش کپلی مو مین یم زلک درد پاس ویلو مین یم بس لکا اوش کپلی مو مین یم بس لکا اوش کپلی مو مین یم د سپین مینی محبت په خاطر د سپین مینی محبت په خاطر د سپین مینی محبت په خاطر د سپین مینی محبت په خاطر لکا پتنګ په سرو لمبو مین یم بس لکا اوشکه په لیمو مین یم زلکه درد پاس ویلو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم نه جنت نه دوزخ غواړم نه جنت نه دوزخ غواړم نه جنت نه دوزخ غواړم دوزخ غواړم تش په رضا د شایستو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم تش په رضا د شایستو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم زه لکه درد پاس ویلو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم دا آزاد ژوند په قدر ښه پوهېږم دا آزاد ژوند په قدر ښه پوهېږم دا آزاد ژوند په قدر ښه پوهېږم دا آزاد ژوند په قدر ښه پوهېږم زکه په ځوانو زولنو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم زکه په ځوانو زولنو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم زه لکه درد پاس ویلو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم هیواد زار لتا زار زلی شم هیواد زار لتا زار زلی شم هیواد زار لتا زار زلی شم هیواد زار لتا زار زلی شم ستا په سپیرو دشتو مېرو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم ستا په سپیرو دشتو مېرو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم زه لکه درد پاس ویلو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم ځواکه فطرت مې آرام نه خوښوي ځواکه فطرت مې آرام نه خوښوي ځواکه فطرت مې آرام نه خوښوي ځواکه فطرت مې آرام نه خوښوي په تنګو تنګو فریادو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم په تنګو تنګو فریادو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم زه لکه درد پاس ویلو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم بس لکه اوشکه په لیمو مین یم